هاري لند اي وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ولا امه بعد امته ولا كتاب بعد كتابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله رب العزت دی دنیا تا د انسان د عزت پارا قرآن نازل کړو او دې سره د انسان زندگی او دا جون خیستا کرو دو دنیا جون دا چا مبارک وی چاگی سرا دا اللہ کتاب وی او داگی تعلق دا اللہ دا کتاب سرائی داگی جون پا دنیا کے اگر کد سختی او سود پریشان ای لیکن دا اللہ پنیز بانده اگر دیر برکتی دی چام خلق پاگی بانده نپوئی گی داگی پا عزت بانده داگی پا خیر و برکت بانده نپوئی گی لیکن خاص خلق پاگی پوئی گی خاصو خلقو کی انبیاء کرام اگی پا دے پویدل چی دنیا جون صرف دو مومنانو مسلمانانو دے زکا جدی سر آخرت حاصلی گی او کم خلق چی اگی دے اسلام نبار دی دے امام نبار دی داغی جون دغسی ده زنده سرو ده حیواناتو ده جانورو پشانده پس اقیم دنیا کی وقتی ری خوراک سکاک کی اشپار وز پی تیری گی خبر ندی ده خپل عاقبت نام او دغسی ده کم خلقو کی چه اسلام نی دین نی قرآن نی داغی جون دوم دغا سی تیری گی ده حیوانات پشان چه سحر پاسی او روانی پا دنیا پاسی او پا خپل روزه پاسی داغی او فکر یه ده پا زلکی بل فکر نشتا داغی پا جون کے دا سحر پاسی دو سرا کلمه نشتا چه اغا کلمه اوی چه نبی علیه السلام و تخولی و چه داس بوایی بیار پسی لخپل زان پاکیت و صفائی و طهارت نشتا چه اللہ پی دسار من فرض کرده نو کله چې مون نکې نو او داس بسله کې طهارت بسله حاصلې داس به لمازه او به او داسه ګرځي او بیا صرف د دنیا په چکر کې چکار به ملاو شي او کنه بشي د دې غمی و سره همیشه د پاره اب دینه دی په شوی چې دا غم الله رب العزت ختم کړی دی وعده د رزق کړی چې زبر رزق در کومه او ته ځان مسلمان کا پل اسلام او پیجن خپل عبادت او پیجن پینځو وخت مونږ کا رزق ک ملاو شنو او بخوري اګه ملاو نشو نو صبر به وکي چې الله ستاسو طرفه ده زما په اختیار کې سنشته دي لیکن زستانه ګیل نه کوم خپنیم بد رد نه کوم شکایت نه کوم مخلوق ته دا د مسلمان عقیده ای نبی علیہ السلام په یو خاص وخت کې چې کله خندق یې کنستو ټول کافران د مدینه نه چاپیر شيو او بل څه علاج نو ورته نبی علیہ السلام له نو دغه وکړو چاپیر د ځان نه لوی لوی کندې وکنستي چې دا کافران را پسې نه راوړي نو باقی کې د صحابه مهنت او مشقت او ستړی او هر څه ښکار شيو کنه خاورې په پرتی وي نبی علیہ السلام هغه وخت کې دا کلمات وی چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره یا الله د دنیا دا خو سجون نه دی جون خو د آخرت ته نو کومه په دې دنیا کې استاد دین د پاره ارسمره او کړی دو او ستړی شو او پریشان شو او خاور را باندې پریوتی زمونږه یې پروا نشته دی او فغفر الانصار والمهاجر ته زما دې دواړه قسمه صحابه کرامو ته چې مهاجرین او انصار دي څوک د مکې نه راغلي او څوک د مدینې خلق دي دي ته بخنه او کې باس چې زمونږه هغه ځای خسته شي او د دنیا د ژوند پکې مونږ نه حسابو زکه دا مسله چې د دنیا مالدار با په آخرت کې خواري دغه ځای به دیوال سره ولاړي دغه ځای او بوتکی سره ولاړي هیڅ ځای به نه او د دنیا خوار او غریبان با په آخرت کې مالداري لوی لوی محلات به وي لوی لوی ځایونه به وي کار الټه دی دنیا او د آخرتو او بی ویلیو چی موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیها دیوی هم سازه چی ملاو شو پا جنت کی مغد دی دنیا او دنیا کی جسو دی کنا دی نا دیر بہتر دی کدا دنیا ڈکشی دا سروز رو دا سپینو نا او یو سړی وی چې مال دی په جنت کې د امسا زهرا کې نشي کې دی هغه ډیر قیمتي دی د دینا او ملاوی په سو باندې په دې باندې چې نبی علیہ السلام یو ځل ناستو صحابه کرامو سره او دې وی چې من توزع فاحسن الوضوء چاچه او دسو که خب سنت بانده برابر ثم رکع رکعتین او بیا دو رکعت منذ کو نفل اول یو د سکه په سنت طریقه او بیا دو رکعت نفل وکړو نو غفرت خطایا هو حطت خطایا هو ګناونه به ختم شي ولو کان مثل زبد البحر اگر که دی سمندر دو بوم رئی چه دی غصحت ندی معلوم پا دی دوم را لگ عمل باندی پا دی بانده انسان نسوم را وخ لگی پا دی بانده انسان سوم را ستڑی کی گی چه را دیر گران کار دی وصبا و دست کو ما ابیا و دورکا تمنز کو ما ورگا چه مخ کی و تغولیش کری و خورما وکدا خو ډیر ګران کار دی کنه او بیا ځان تا درې خمو مصلی او غړو ما زکه چې بدی چټای خو زما خپې خوګيږي اسمره ګران کار دی یا وخرانه خرابيږي او ټیم رانه خرابيږي او ډیوټي رانه رستو کیږي نه چې کوم وخت کې ډیوټي نه نو هغه وخت کې کاوه کنه دو راخ پی نلگی لکه سلی چه روڑای خوری چه دوم را لوی اجر و ثوابی ده ناخرت پا دقی حاصلی گی اوغار و سکار نده بیا نبی علیہ السلام ویلو چه نعمتانی مغبوبن پیه الناس دو نعمتو ندی چه خلق و پا دوکا که پروت تی داغینا سا عبرت تنوان وستو الصحت والفراغ چه اللہ والا صحت ورکڑی دیر لوی نعمت تی لیکن دی پا قدر پوانشو چه سپا کیو کم نا دغا دی پا ڈپا ناس دی خودو تا گوری پا لاری دغه ځای لار کې ولاړ دی نو صحت یې ایسه خراب کو فائدې ته وانه غستا یا بارمان کې پدی پسې عمر یې ایسه خراب کو سفیدې ته وانه غستا جسم را فراغت او تاتا الصحت والفراغت چې په بدن باندې او په لاس خپو باندې روغ موټوي دا ډیر لوی نعمت ته فلاوی خلق په قدر پوونه شو خلق به له په قدر پوئږي چې دا صحت نه ختم شي او لا سخ په کار پریږي او د خپونه د دیک سمسې جوړ شي نه واخه بیا ارمان کوي چې راهو ځواني ډیره خاينو نو اتا خو خنکړه کنه تا خو ځواني برباد کړه تابا که چه دوره که تنفل کلی دی تابا که چه ده قرآن یا سورت دکڑه دی چه جون ده دنیا خو پا قرآن سر خیسته کی گی پا قرآن سر برکتی کی گی جون دم او کورم او ما حول او خاندانم دار سو پا ده قرآن سر روخانه کی گی مثلا پا دی خپل جون کې شپایتا کالا که او یا کالا که دی قرآن سا آیاتونا دی خپل سینی تاچولی دی ناغوی یرا ما شورو کلی و چوالو که ما خو چی دی دی لرالم نپریم خود چی بل بل هاروت دارا لنراتو چې به باب له هاروت او ماروت مې وی نو بل بل هاروت مې وی بس جبه مې پناولې دا نو پرې مې خوړو دا که دنیا کار وې او سل روپے پکې ونتا پرې خو اوس نو پکې کنه دا آخرت کار په دې ګران دي دا ټوله قرض معاملې ده و چې کله انسان د دې ځای نه خپل شي الله به وته وی چې وس صدر غړوا نن ستاو ګرې راوځي زمونگ اعتماد نشته ده اللہ پو وعدو بانده. زکر نبی علیہ السلام ویلیو چی اکبرو ابن آدم و یکبرو فی الخصلتان، بنی آدم چی سمر لویی گی و مشرکی گی و عمر دیری گی، نو بدن خو کمزوری کی گی، خوی ادو صفت دی چی اگا پک زوانی گی دی بڑا کی گی وغی زوانی ترسی، د دو گیر سپینی گی و دا غی گیر توری گی. دا سدی نو یو دا دنیا محبت تے او بل اگد امید چی دا بکو ما دا بکو ما خولا سندی کلی دا جون پو خوگو نیم پوشوی. دا دا مسلمان حال نیا، دا مسلمان دا سنی، دا دا غیر مسلم حال یادی چی اگر دا غصده چی بدن یه کمزوری کی گی یه گوری نزانتا او یه رس یه نورم زیادی گی یه امیدون یه نورم اگدی گی. نبی علیہ السلام خپل صحابی تاوی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زی تاوی عبداللہ تاوی چی کن فی الدنیا کانک غریبن او عابر سبیل، و دنیا کې داسې ژوند تیروا لکه ته چې مسافر، او یا داسې په لارې باندې تیریږي داسې ژوند تیروا. مسافر ولې یاد کو؟ ځکه سو سره یې نه نو ورې که ځان سره سب معمولی غونتې بیک میک یا که نه څه کجورې مجورې ډوډۍ پکې وم خدای خبر دی چې سو سره نه یي. دغسې الله وایي چې دنیا کې کمی وکه، دنیا یې رسم کوه، الله به رزق درکوي چې در یې کو نو الحمدلله پې ووایا، او که کله کله پاتې شي څوک پاتې شوی د رزق نه، داسې به اوس څوک نه وایي چې یاره ما مونږ باندې یوه ورځ دوه ناره تېره شوې وه، نه هغه په پیغمبر تېره شوې وي چې کور ته به راغی تپوس به یې وکړو چې څه شته، نو چې هغوی به وایي چې یاره د الله نوم شته ښه وي زما روژه ده. تا دومره د پیغمبر څه د حال نه خبر چې دومره لوی انسان او هغه دنیا په حال کې هغه دغسې دی که نه؟ نو تا باندې خو یو ورځ هم داسې نه ده راغلی چې کور ته راغلی تپوس دې کړی دی چې څه شته، نو دا به نی ویلی چې نشته دی، او شته غوښه هم شته، الو هم شته، او چکنی هم شته، او دا دی که د پایلک ساګ هم چا راوړی دی، ای هر څه ډېر دی، او ستا بیا هم اعتماد په الله نشته دی، مونځ یې پرېښودو کور کې کوه سړیا، خو مونځ مه پرېږده که پولانی نشی کولی پناستی کوا، پناستی نشی کولی پا اشاره باندی کوا. اللہ و تا تاسانا کردی دا نو نور سو چلو کی تاسارا. بلداری چی مسافر چی کنا اصوک پیجنی نا، کسو کراشی نم دا سو تا بد بدو گوری چرا دا سالی خما پا دی علاقه کی ندلی دلی، او اغام سوک نپیجنی. ملاوی دغه سي مسلمان چې دی کنه دغه به دومره تعلقات نه چې د تر مرکزه پورې خلق پیژنه، دا د مسلمان شان نه دی. او بیا ناری نه سکه چې زنانه د وزیرانو نمونه، ای سمبلی د ممبرانو نمونه، مونږ ته خو دغه سي زنه نه راځي. نو مسافر زکه وی ښه چا به دنیا کې چا سره تعلق نه ساتي، بس دغه وی چې څه ضروري خبره یې داغه تپوس بته نه کوي چیرې د لار کم په لته لیدا، ضروري سوال جواب یې چیرې کوي او ګیلاس په دې راوړي دغه وکی. نور به د پیغمبر د خولې نه چې خبره و دیږي کې ډیر باریکاتی کنه ښه چې مسافر یې یاد کړي، نو ده هر شي کمی ده، ده آغا سره مال با سره نی، ده خوراس کاک با سره نی، پا پی جنگلو بینی چا سرا سوک با پی جنینا لار کو سبوتا نی معلوم. اللہ وی پیغمبر وی خپل صحابی تا چی تم دغس دنیا کی ووسا یا پلاری چی او سلی تیری گی نوہ بنگل جوڑی زان لا او کستلی شی گرمی و لوشن چی تدوونی لان دکینی سور زان لو گوری دیوال یو سات کینی چی دا خولمی و چشی. پیغمبر وی تاس دنیا کی دا سو جن دا بی بنگلی سلی جوڑا وی معلومی دا چی آخرت نمن ہے کنا خوا تاو صرف دنیا تا زی او کور ویلی دی او آخرت تا هم کور ندی ویلی چی آغا بدی و همیشہ کور دی. نویلیو چی دو نعمتو ندی مخلوق پاگی کی دیر لوی دوکا کی پروت تی. نبی علیہ السلام ورطویلیو چی خوز من صحتی کا لی مرضی کا و خوز من حیاتی کا لی موتی کا چی خدای دل صحت در کرده دی نو دی که دم رسو کا چی کتو بیمار شی نو پرواب دی نی چیزا پروغمنا و پا صحت کی میار سکلی دی مند و دس و فرض و نفل و آو نوز کرانا دا مرض پوج باندی سپاتی شی کمی و زیاده نو اللہ بے پورا کئی بلکل وی پورا کئی خوالا چی پا صحت کی دکڑی کنا او دا جون برخاو کا دا موت دا پارا ولی ور پسی موت را روان دے نچی تا پا دی جون کی سکڑی نو موت با دی خیستی موت با دی خوشالی اس پریشانی با در باندی نی زکانگار سو با تیار پراتی کنا تالا او دا جتا جون دا سی تیر کرده بس چیسا نا خبر نی نا دا خپلی عقیده نا خبری تش بابا گان پیجنی خدای دا ندی پیجندلی خالق و رازق دا ندی پیجندلی مالک دا نفع و دا نقصان دا ندی پیجندلی انا دا خپل عمل نا خبری چی دا منز وقت داری او منز وقت سده رکاتو نه څنګه دي او که چا کړی دی نو ټول عمر په قل هو کړی دی د خدای بنده دا نور قرآن سره راغلی دی. خیر دی ته په میاشت کې یو سورت زده کوه دغسې مختصر سورت زده کوه والعصر ان الانسان لفی خسر خرورو لکه څنګه چې دنیا کې امتحانونه ورکه او ترقی کوي کنا پروموشن نو دغه سه د اخرت د پاروم کو کنا تشقل هول زور ور کړی دا څومره کمزوري ده د انسان. زمونږه مقصد د خپل درسونو نه او د دې پړاینه او د ماشومان او راجمه کولو نوم ده دی چې دی اوس د قرآن نه سزده کی او سینه کې واچی رڼا وتو شي ځکه قبر کې خو بل رڼا نشته چې ته به زره ټار چې اوسې هلته به رڼایي یا به تار بوزي قبر ته ډېره خلق بوزي که نه ښه څوک په غضب اخته دي څوک د دې لپاره بوزي چې رڼایي وته څوک د دې دپاره تار کته کوي چې ورېږه مونږ غوږ دو چې د دنه سوال جواب کیږي چې مونږه اورو یا خدای ته هاو هي دلته کیږي د خپل بنده دغه تعلق د روح سره دی او کال تک غرب شون استاد اتار به بیا پاتې شي دا ټول د دین نه خبر دي نه واقف دي نو سه یو ټوکه ته نه جوړ کړی دا تار تاجت نشتا دی قرآن تاجت تی تنویر چی ختمو کی بس دا آخرت صحیح شو ہو فدبان زمونگا یرا نشتا قرآن یه زان سرسینه کی وولو دا آخرت پا سختو سختو کی دبان دی پریشانی نشتا دا غصه هر یو ماشوم هر یو بنده چی سنسی ازدکلو دا لیا دا رضا دا پارا دغه به پکاریږي نو مله رب العزت وی کتا سو دنیا دی خلق ته ګوره نو سفر خنشتا چې مونږ وګورو د دې زمانه د مسلمان او د هندو ولې دواړو یو شانتی حال لے دیم چی سار پاسی نو اینا سایی کئی او منگس سایی کئی او بوتل سایی کئی تیل چی زان سنبال کی من نکی گوارے اسی زان سنبالی نو اسی زان سلا سنبالی خلق چی صفائی کئی او سترائی کئی نا خودی دی پارکی چی اللہ تو دری گی اللہ دیر لوی ذات تے اللہ دیر خیستا دے نو چی سمر ایزان خیستا کو نا خوشا لی پا دی باندے دوم را خود این نظان خبر کا چه ده کار پا جامو کرالی نمونگ خوب ده لزور نظر کو چه گوار پیلر تا داده مو دا وس مونگ رنگ ور کرده دستم برا گران او ده جماعت پیلری توری کلی دی ولی ده کار پا جامو که منسکی دا ولی و یاره نیشو بد لولی ار وقت سره پرتو گو باسی او فیتو با اپا دنه یو زلو باسی کنه او یو گران کار ده دا تسلح که نو بنده لے که که اللہ لے که اپی رضا کی گی چگور ده دما دمانزو ده عبادت دمرا خیال ساتی چار وقت که بیس بدلی زکا ده پوئی گی چلا د کار په جامو کې په خیرونو جامو کې هغه ته درې ځل ډیر لوی بدبی ده کنه او کوس ما ته وی چې زه د بجلی دفتر ته ځو اکسین سی افسر ملاقات کوم نو بیا په کار جامو کې لړ شي چې هغه ته بد بد ګوري چې دا مزدور دې سره راوسته ده کنه هغه تلوي ښکاری ولا تلوي نه ښکاری دا ستا دا منزه سر محبت تی دا صرف دا اختر دروازی دا پارا که دا هر منزه دا پارا تلل دا اختر حالت تی کنه دا طول خبری چی دی کنه دا دنیا سپکوالی چی دا ایس شیه نده او دا آخرت شان او دا آخرت عظمت دا زمونگ دا مسلمانانو مقصد دی اصل خواه او په خپل هم چې څوک را سره ودریږي دغه به وته وایو چروره دا دنیا خو ستا پلار شته ستا نیکشته هغې زمونږ نه غوره نه وو هغه د موټې خاورې پرې پرتی دي بس ختم شو نو زمونږ نه څه حیثیت دی نو مونځ مه قضا کوه دا به دې په کارېږي او د قرآن تلاوت کوه دا به دې په کارېږي که ویلي دي که نه پرېږدی ما چې تا ما ختم وکړ نو وس به کې دې بسو نه بیا بیا پکې لګیای بیا بیا چې تر مرګ پورې دا تر دې او تر اړې خو نه ده تر مرګ پورې به دا قرآنی ازمون به دې سره شغلی او مشغله وي نو په دې کې موږ دې ارسنه خبرېږو وخت وخت باندې موږ ته مسائل ولي کله په درس کې راشي کله وداسې په اجتماعي پروګرامونو کې راشي اصلاحي پروګرامونو کې براشي کله جمعې پرد براشي نو د یوې یوې مسلې نه به خبرېږو که نه نو چې یو مسله راشي ذهن ته څومره لوی شی دی یو مسله چې زده کې دا دنیا د مافیها نه بهتر دی نو داسې نه زده کېږي بې د قرآن نه دا ول الله یو سبب ګرځولی دی نا خلق ډیر خوش قسمتی او ډیر بختوري چې دغې په کور کې یو ماشوم ختم وکړي د قرآن چې دا دغې په خیال کې نه راتله او بیا داسې قرآن چې دا دنیا دې ناستی او تنویر دې تلاوت کوي که غلطي پکې راوېسته د دغې مونږ ذموار یو د خدای بندیانو تاسو راشئ کینه لږ وختي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې لغدوه فی سبیل الله او روحه خیر من الدنيا وما فيها دغه سحر وخت چې دی ورک قران له د مازیګر وخت چې دی ورک قران له در دنیا او د مافیه نه ډیر بهتر دی. دا پیغمبر د خلی خبرې معلومیږي دا چې د قران هم دقه خدمت چې سحر و سبقو او ماسپخین و سبقو نو بده شکر استل پکار دی چې الله مونږ ته دا مقام نصیب کو چرته مونږ او چرته قران مونږ خپل کتاب تکینولو مونږ ته واورو مونږه دا مطلب نه خبر کړو زمونږه دنیا په خاسته کړان او آخرت خدای دې کنه دا د شکرې مقام دی لوی نعمت ته په دنیا کې قران. او نبی صلی الله علیه وسلم چې زرا لېګل شویم ما ته الله ویلی دی چې دا اورسوا دا اورسوا نو ویوی چې کم کور ته دا قران اورسیدو اگر کا کور د غره په سر کې د لرګونه جوړي د وخونه جوړي د کالته وګ اسماعیلم کورونه دي کنه او چې کله دا قران وته ننه وته نو یقین دیو کې چې پیغمبر راغې منکر ځکه چې ما ته الله ویلي چې وی رسوا چې چاته دا رسی دا څه شوله کې چې ما او رسو تر قیامت پورې ښا دا څومره لوی نعمت دی. زمونږ نور څه مقصد په دنیا کې نه دی نه خپل نوم نه شهرت نه پیسې نه یې دا صحابه کرامو ژوند نبی علیہ السلام خدمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت کړو هر څه خدمت چو ډیر نبی علیہ السلام ولدا غی صدقه ورکاو چې ها هغه وینا ما د الله رضا ده پاره کړې په پو نه شو کنه عمره علم خو په ټکر وز دکی وی ګنا هغه دې چې ته خلق ته وې چې دورا دورا چې ته خلق ته وې دا ګنا ده او چې خلق تعالی درکې دا تحفه ده تحفه خو به قبله تحفه نشیرت کې دې دا هدیه ده نو مسئله سمرا سانه ده. حضرت عمر په دې نه پوهېدو نه ځنه اخلب هغه د خدای بنده ته نه غواړي زی در کوم دله نو که څوک په خپل استاد باندې مینه کوي او سوت کوي دا د قران عزت ته دا د دین عزت ته دغه کې معنی نشته خدا ګناه هغه دې چې مخکې وسره دا غو کې چې د میاشتې به دومره ای ریل به پکې دومره ای دا نشته دی کاغه په مانځه باندې کاغه په تلاوت باندې کاغه په بل عبادت باندې کار سو باندې ها چې خلق خپل مینه کوي نو هغه به انکار ونه کوي داغې نه هغې څه ګناهګاري کې ځکه دا د یو دعوت نه انکار کول لي که نه نو هره مسلې دپاره کتابونو او قرآن او سنت حل کړی دی برابر دوره چې زمونږ د غاړې کمې دی چې مونږ ته وخت نشته چې ځان پرې پوه کړو نو مونږ هر چاته دا دعوت ورکوو چې اول خو هره شپه ماسخوتن حقانی کې درس کیږي د قرآن نو څه دوره لرې ځای خو نه دی د خدای بندیانو کارون له کم کم ځای پورې ځای او که خامخا بیا هم نو د جمعې مانځله خو ځان را رسوی نو څه به در پورې نښلي څه خو به زده کوی که نه ښه نو د دین نه به خبرېږې نور خو سودم تشین دی نور جماعتونه یو قصې دي او اخبارونه ګوري هغه بیا په منبر بیانوي دومره لوی ظلم کوي چې مخلوق څه ته محتاج دی څه ته تږې دی وږې دی نو هغه نشته دی که نه نو د مسلمان په دنیا کې صرف قرآن دی بس که دا ورسره ای خو هر څه ورسره شو هر څه رالو که دا ورسره نه وي نو هېڅ نشته دی ګوره بیا ښه نو بس دا کوشش به کوو چې ماشومان به قرآن له رالېږو او په معمولي خبرو باندې به ځای نه پرېږدو چې یاره وړوکی نن والی دی خو نیوال خوړ دی کېږي نو تا بل ځای تپوس کړی دی دا خو وال نه دي ضرب الحبیب زبیبن حدیث نه ده خو لو خيار خلق خبر ده چې ضرب الحبيب زبيب د حبيب گزار وسکی دي وسکی چواری دي دا څوک په بنیته باندې نه وي او چې وس دې ته تعذيب وي چې ادب ولنه ور کینو نو اسی بعد شیطان خوار په لګیا دي چې معمولی زمومی کنا نو په دې خبرو باندې با د الله کتاب نه پریدو بلکې دا وایي استاد تا چې بعد داړو کې مراوستو ماشوم مراوستو و هاړو کې استادې انور زماده دا ډېر لوی نعمت ته خو دې په مقام او په درجه او په مرتبه قیامت کې او پویګو زمرګ نه پاسو چلته کې زبل سنوم نشتا په دې الله دی کتاب نه ملائکوم دغه وی چې قران دې ذکرو زمرګ په وخت کې وته وی قبر کې وته وی ال ته قیامت کې به هم الله هم دغه تپوس کوي چې ما سنو نازل کړی تا ته چې ته داسې جاهل او داسې دار سن نه واقف یې نو څه جواب بکی بیا ها الله رب العزت توفیق راکی مونږ له چې قرآن دا خدمت وکړو چې خلقو ته ورسو ورسو امانت ته امانت چې دې کې خیانت رانه شي او الله دې عوام له دا توفیق ورکی چې خپل ماشومان او خپل هم راضی او قرآن زده کوي چې دا جون دې سره تیر شي دا برکتی شي ها واخر دعوانه